احمده و صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شلم پارا سور قصص کی دا آیات مبارکا ویشتمنا نوے درس دے قال فرمایلی شعیب علیہ السلام انی اريد بشک از اراده لرم ان انکه حقا دا چپنی کا در کم تا شتا احدبن تیا یود دی دوار نو زمانا هاته نچ دادی على ان تأجرني ثماني حجج دا چتب مزدوری کے زمان سر اتکالا عددی کار کولو داغی مزدوری باخنے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا كَفُرَذِكَ اللَّسْكَالَ فَمِنْ عِنْدِكَ نُذَا بَسْتَاسُ ذَا طَرَفْنَ إِخْسَانُوِي وَمَا أُرِيدُ زِعِرَادًا لَرَمْ أَنْ أَشْحُقَّ عَلَيْكَ دَا چِ سَخْتِوكُمْ فَتَاسُو سَتَجِدُنِي زَرْدِ چُوبَ مُمِمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَجَرِخْ وَخَشِدَ اللَّهَ مِنَ الصَّالِحِينَ دَنِي كَانُنَا قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وِدَا عَهَدَ وَعَدَدَ فَمَنْ زَمَعُ فَمَنْ سْتَعْشُكِ اَيَّمَ الْأَجَلِينِ کم یو پدید وونی ٹھوکی قدویتو چما پورا کام فلا عدوان علی نزیات بنی پما والله على ما نقول وکیل اللہ پاغچ منگے وایو وکیل زموار دے امام بخاری رحم الله ذکر کری سعید ابن جبیر رحمه الله فرمائی و ایمانی و یهودی تا پوش کرو دا اہل حیر مقام چکم یعو پا دیدوارو نیٹو کی موسیٰ علیہ السلام پورا کرو آتکا لے تیر کرو کلس دا مشہور تابعی دے فقلت لا ادري ما وما لبت نشتا ده سلف و صحابه کرام شان داو چی پا دین کی دزان نخبر نکولا لو ازرالم دخبل استاز ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نمت پوشکو نیو قدوا اکثرهما اکثر د دې دواړو نه ټو چې لس کال دی هغه پوره کړو. وإذا الله رسول ذا قال فعل یو خبر چوکی نو غتر سره کوي. فلما قضى موسى الاجل كل چ برابر کړي و موسى عليه السلام اغنيتا لس کاله پور کړي قضى ما نوا اتم المده المضروبه اغه کما مکرر مود چ واغه پور کړي وا نلس کال پس موسیٰ علیہ السلام دخبل والدی ملاقات ترازی لس کال دخبل وطن مهاجر دے مور سر اس کس مرابط نواب وسار بی اہلی را روان شیو دخبل اہل عیال سر انا سلید له من جانب تور نارن د طرف د کوه تور نور قال لاهلهم كثو ويد يخل قر ولو تا تا شو اشار شيء هم كثو اقيموا مكانكم تاسو دی خپل زی کی سار شی انی آنست نارن بیشک از چما قتل دیور لعلی آتیکم منها بخبر کی دی چیز رات لنکم تاسو تا منها دینا بخبر فخبر دلار سراب ذکلار د موسی علیہ السلام نہ خطا شوا او جزوت من النار او جزوت من النار یا پیو لرگی بل سر دور نا جزوتی توئی چ لرگی وی داغی او طرف کی اور بلیگی او جزوت من النار ندین مراد یو ٹوکڑا دا من النار دورنا یو لرگے بل کرشے من النار دورنا علماء مانا کری جزوست و عود من حت و من فیه النار دا سی سید لرگینا چپاغی کیور دے او دنیو طرف بلنی یو طرف داغی کی خسر اور دے خبل طرف داغی بلن دے یادا مانا لما یبقا من الحتو بباد الالتحاب اے باقی پاتی وی دلرگینا پس داغینا چیو طرف لمبکی پیو لمبی بلی سر دور راک لعلکم تستولون دید پارچ تاسو زالونا گرم کئی لعلکم تستولون دید پارچ تاسو زالونا گرم کئی او د جزوت من النار د سروټ کې معنا علما کرام ذکري اے خالص د سروټ کې معنا نه ذکري فلما تار کله چراغ له دیت نو دی आवाज ور کړ شو من شات الواد الایمنی د طرف دوا دی د خی طرفنا فی البقعة المبارکة دی فاغز مکاو میدان کی چیغی کی خیر و برکت چول شویو من الشجرات دون د طرفنا يا موسى داش موسى عليه السلام اني انا الله رب العالمين بیشک از اللہ امپالن کے د مخلوقاتو وان القی عصواکا او دا چرتاو کدا امسا دی فلما رآہا رکل چکتلی ودا تحت الزخ زداو حرکت کولو کانها جانن تا بوګنی چې دا نره مار دې په دې حرکت او تیزی کې اے جوسد مار غټوا او په حرکت او ګرځې دوکې زر زر لکد نری مار پشانو والله مدبرن ګرځې دل او شاکون کې ولم يعقب او رست نکتل یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اقبل را متوجیشا ولا تخف یریگما انکا من الآمنین بیشکتی دعمن درکڑو شونا انکا من الآمنین بیشکیت من الآمنین دامن والو نداسن چیریگی تاسو ند دین همندر کړه شوی دی اوس لوک وردن ک ید کلاس مبارک ولنی فیجه وک پګریوان ستا کی تخرج مې دعا روب زی تکش بین من غیر شوین بغیر د صاحبنا وزمم الیک جناحک او جوخ کد ځان سره جناحت مټه خپلې من الرحب د وجد هیبت نام اے ګور د الله سن داسې پسینې باندې کې لالک سم مشک تړو وَظْمُمْ رَجُخْكَ إِلَيْكَ زَانْ سَرَا جَنَاهَكَ دَلَا سُنَا اُمَتِ اخْبَلِدِ مِنَ الرَّحْبِدَ وَجِدِهِ بَتْنَا فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ دَا دُوَا دَلَائِلَ وَمُجِزَاتِ دِي يَوْ أَمْسَا يَوْ لَاسْ چِپْرَكِدُو او دا دریم خود یری د ختمې دود په ار طریقې ورته خیلا الى فرعون لارش فرعون تو ملئه او سرداران داغتا انهم كانوا قوما فاسقين بشک جوی دیدی او قوم نا فرمانا او بالکل د الله د طاعت نه باروتی دي کافر دي قال موسی عليه السلام فرمایلی ربي رب زما اني قتلت منهم نفسا بشکر چما وجلد ذین یو نفس فاخاف ان يقتلون نزیریگم چی داغی بدلک ما قتل نکی و اخی حارون و رور زمان حارون علیہ السلام هو افصح منی اغڑیر فسیح دے زمان لسانا پجبکی فا ارسلہو معیانو لگا غزما سر ردعن امدادی رد ان ملاتر امدادی یصدقونی زما تصدیق بکی چکل دی ما تد دروغ نسبت کی انی اخاف ان یکذبون زیریگم چی دی بما تد دروغ نسبت کی قال رب العالمین فرمایلی وسنا شد عزودک زرد چ مضبوطی بکستا مٹھے او عزود وی ما بین المرفق الالکتف اے دی سنگلی نوالی تردیو گی پوری دلاز دی سیتا عزود وی فرمائلی والله مضبوطی وکومت استا بی اخی کستا پرور سرا ونجعل لکما سلطانا او بگر زوتا سدوارو دفار غلبا او تسلط فلا یسجدون الیکما نن بشرار سیده تیتا سدوارو تا بی آیاتنا لارشی زمون فایاتنو انتما تا سدوارا ومن اتبعکم الغالبون او سوک چستا سود دوارو تا بیوی غالبون ندیب غالبوی فلما جاؤهم موسیٰ بی آیاتنا ارکل چراغل وغویتا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا زمون پا دلائل و موجزات و سرا بیناتن چخکار اخکارو قالو دوی ویلو ما هادا الا سحرن وی نددا مگر جادو دے مفترن مفترن چد زان نجوڑ کڑ شوی دے وما سمعنا بی هادا ندی اوری دری منگدا دادای چی وکم دین ترابلی فی آبائن الاولین چداد ابن واقی اوپا رزو دم شران زمونگرم بنوکی فی آبائن الاولین جار مجرور متعلق محذوفو وما سمعنا بهذا ندی اوری دری منگ دائے موسیٰ علیہ السلام دا تاسو مجسط بلئی فی آبائن الاولین اے واقعا فی ایام آبائن الاولین چدا دی واقعی وی پاغ و رزو دمشران و زمغلن بنو کی وقال موسى او فرمایلی موسی علیہ السلام ربی رب زما عالم خبویگی بمن پاغ چا جا بالهدى چرات لکڑی په ہدایت سرا من عنده الى الله د جانبنا ومن تكون له عاقبۃ الدار او هر غسو چی شی بدا غوی دفارا عاقبت الدار خان جام دکور دا خیرت یاد دنیا عاقبت الدار خاتمت دنیا یا کل خاتمت کور دا خیرت انہو بشک شان دارے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنام وقال فرعون ویلیو فرعون یا ایوها الملغو ویزما وزیرانو سردارانو ما علمت لکم زنپی جنم تاسولر من الہ غیری یو معبود و مددگار غیری بغیر زمانا فاوقدنی آهامانو نبل کا اور زما د پار آهامانو ها مان عرتین په خټه مانی یعنی په خې خخت جوړ کا فجعلی سرحن نجوڑ کا ماته او مانیو بنگلا لعلی اطلعو کی دیشی زورخ جم الہ الہ موسیٰ دے الہ و معبود دے موسیٰ علیہ السلام پسی و انی لا ذنہو من الكاذبین او بیشک زخام خاخیال کم پدوید درغ جننام اګوره قوم دوکه کې چولو یره وی مال او لوی او چته بنگله جوړه کوي دا موسی علیہ السلام وی زما الہ دے او رب دے زو خطا سول د ځان نه بغیر بل الہ نمومم او نی پی جنم نزو گورم چی داد درفشتاو کنا اے خلقی پا امید کوئی کوچی دیگنی تحقیق کئی دا مسئلی او پا دی طریقی خلقو لدو کور کولا حکومت او بادشاہی پی کولا او دا علماء اختلاف دے چی دا مانعی جوڑکڑی وکنا نو بازی وی جوڑے کا او بازی وی نیو جوڑا کھڑی اسی پا خلق و التباس او اشتبائی را وستا چیر دیگن تحقیق کی شورو دے تحقیق کئی وستکبره و جنوده اولوی او تکبر کرے و غاو داغلخ کرو فرعون او داغلخ کرو فی الارض پزمک کی بغیر الحق پنا حکا وزونو او خیال کڑے وغوی انہم چی بیشک دوی ایلینا لا یرجعون منتب دیرو نگر زولشی قیامت او دوبارہ جو اندونی نمننو فاخذناہو نرانی ولی و منگاغا و جنودہو لخکر داغا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ أَرْتَاوْ كِلِمِ وَغِي پَسَمَنْدَرْ كِي فَانْظُرْ نُوْغُ رَسْوَچُكَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الظَّالِمِينَ سَرَنْگِ وَخِيرِ انْجَامْ دَظَالِمَانُو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً او گرزولی امونگا غی ائمتن مشران د کفر د بی دینی مشرانو یدعون الى النار خلق بیراب للاورتا و یوم القیامت او پرزد قیامت لا ینشرون دا غوی سر مدت او نصرت بو نکڑیشی و اتبعناهم ور پسیکڑیو مودا غوی پسی فی هذه الدنیا لعنتاً پا دی دنیا کی لانت و یوم القیامت پرزد قیامت هم من المقبوحین وی با غیت بد شکلنا و لقد آتینا موسی الكتابا او بیشک ورکڑیو موسی علیہ السلام تا کتاب من بعد ما فزعنا اهلکنا القرون الاولى جهلاک کړي مون پیړېډم بنې او دې آیات دلان دی علماء تفسیر لیکلي چې د تورات د نزول نفس بیا په امت باندې عام عذاب نه دراغله چې ګره ټول دې ختم شي بلکې دې نفس مؤمنانو ته حکم د قتال او د جهاد شوه د الله د دین د دشمنانو د کافرو سره بسوایرا د کی خکار دلائل للناس د فارد خلقو وهدا ورحمتا او ورکړو موږ دا کتاب هدایت او رحمت لعلهم يتذكرون دید پارا چی اغی نسیت و آخلی نسیحت قبل کی وما کنت بجانب الغربی او نویت پترف د مغرب د کوهی تور اذ قدرینا الى موسى الامر اذ قدوینا الى موسی الامر اے قدوینا پمانا دسده دا عهدنا الیه او دا احکمنا لے کل چې حواله کوله مونږ موسی علیه السلام تعالی ربی غمبری وما كنت من الشاهدين او نویت د جمله او حاضریننا ولكننا انشانا قرونا لیکن مونږ چې انشانا قرونا پیدا کړی مونږ پیړی ولكننا انشانا لیکن مونږ چې پیدا کړی دی مونږ پیړی فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ لوګت شي دي پدوي عمرونه اې د ویو د پیغمبرانو په منځ کې ډېر عمرونه وګت شي نو په شرایعو کې تغییر او تبديل راغلی او دایل د انبياو د دینه کار پټ شي نو تاسو پیغمبر رولي ګلې وما كنت ساويا نويتا صحبيبا ديرا في اهل مدين فمدين والو كي تتلو عليهم اياتنا چلستلتا صفاوي ايات نزمونغا ولكننا كنا مرسلين لكن يومنغا رالي گنكي دوهيتا شتا او تتلو علیهم آیاتنا چلستل دی پاغوی دزدکڑ پا طریقی زکا دزدکڑ شریعت کی دو طریقی دی یو استاز وی او شاگردانو ری یو شاگرد وی استاز غبنی ولی نو تتلو علیهم آیاتنا چتاسو لستل پاغوی آیاتو نزمونگ پا طریقی تعلم بانی لکه متعلم چې څنګه معلم تلونی ولیکن کنا مرسلین لیکن یو مونگا رالی گن کی دوہی تاسو تا وما کنتا و نویتا صحبیبا بجانب التور پترف دکوہی تور اذنا دینا کلچ منگ آواز ورکلو موسیٰ علیہ السلام تا او ما فرمائلو انی انا اللہ رب العالمین ولیکن رحمتا من ربک دانن چی تاسو بیان کوئی دا رحمت دے طرف درف ستاسونا لتنزر قوما دید پار چوی روی تاسو قوم ما اتاهم من نذير من قبلك چې نذر أغله دې تاسو کیر ورکون کې من قبلك تا شون مخکي اي دي مکی والولا سو سوا کالو شون تا شون مخکي سو کیر ورکون کې پیغمبر نذر أغله لعلهم يتذكرون دی لپارا چی دی نصیحت واخنی او نصیحت قبول کی ولولا ان تصیبهم مصیبت او کچرن ودا ان تصیبهم مصیبت دا چی رسیدل بویدویتا مصیبت سمصیبت اے عذاب پا دنیا یا پا خیرت کی بما راغا مالو دوجنا قدمت ایدیهم چڑوان دیدی گلی دیلا سنو ددویب ایک پدی کفار و بانی دنیا و خیرت کی عذاب را غنوے او ما کتاب و پیغمبر دویتا نوے را لے گلے فیقولو ندیبوے سباب دا عذر پیش کولے ربنا ازم غربا لولا ارسلت الینا رسولا تاولی نرالی گلو مونت رسولا پیغمبر فنتبع آیاتک مونبروان شو استاد آیاتن پسی ونکون من المؤمنین او شو بو مند مومنان نام فلما جاءهم الحق من عندنا هر کل چراغل وغویت حق زمون د طرفنا ایوال حلاوی کمونتا سو حبیبا نوی را لگلے نو سباب دوی دا عذر و بہان پیش کولا لکه دا شان آیات سورہ مائدہ کم تیر رے تائیدو لکی پن لسم نمبر او دا شان آیات سورہ توہا کم تیر شدے آیاتو یو سلسلور دیر شم فلما جاءهم الحق هر کله چراغ له دې بيته حق من عندنا زموږ د طرفنا اي قران راغ له دې او د الله حبيب الله را لګلې قالوا نوائد وی لولا اوتيا ولن دي ورکړي شي ذيتا مثل ما اوتي موسى فمثل چور گڑشو موسیٰ علیہ السلام تا اولم یکفرو آیا دی انکار نو کڑے بما داغسن اوتی موسیٰ من قبلو چور گڑشو موسیٰ علیہ السلام تا دی نمخ کے دی چوائیدی پیغمبر علیہ السلام تا غشانو لی ورنکلی شل چی موسیٰ علیہ السلام لورکلی شیو نو لی دی داغی نس انکار نو کڑے قالو ویلی ودوی سحران تظاہرا دا سحرانی دی دے کی خبر دے دا مبتدا محضوف دا پارا اے ہما سحرانی اے ساہرانی ویدا دوار جادو گردی موسیٰ و حارون علیہم الصلاة والسلام یادونو قالو دیویلیو سہرانی اے ہما ساہرانی ویدا دوار جادو گردی یا قالو بیلیو دوی سہرانی دا کافر وای سحرانی دا دواړه د جادو کتابونه دی قران او تورات شریف العیاذ بالله تظاهرا دیو بل مد تو تعاون کوي وقالو دی ویلو انا بكل کافرون بشک مند دی ټولنا دا هر یو د دې دواړو کتابونو نام کافرون انکار کوونکیو وی موږ د دې دواړو نسکو انکار کوو د دې نام دا دواړه کتابونه موږ نتسلیمو او د سحرانه تظاهرا هغه یوم دو مقصدون مواوری دل دیکی او درمتو جیم علماؤ کنی ویلیو دی دا دعان جادو گردی دیو بالمدد کئی اے موسیٰ علیہ السلام او نبی کریم علیہ السلام یادونو نبی علیہ الصلات والسلام و موسیٰ علیہ السلام یادولو وقالو دیو آئینا بکل کافرون ویمونگ دی دوارو ناو دتولو ننکار کونکیو قلو فرمائے فاتو بی کتاب راتلو کئی پیو کتاب سرا من عند الله چې د الله د طرف نوي او اهدا منهما چې اړې هدایت والوي د دې دواړو کتابونو نا اتبعه زبدا غي پسې روان شم ان كنتم صادقين کوي تاسو رښتینی زيتول راجم شي او چې تاسو وایي چې دا د جادو کتابونه دي نو د قران غنتی او د دې دواړو کتابونو غنتی کتاب جوړ کړي فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ كَجَوَابِ دَرْنَكُ تَاسُ تَحَبِيبًا فَعَلَمْ نُفُوهَشَ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ بِشَكَ دَي رَوَانْ دِي دَخْبُلُ خُوَاهِشَاتُ پَسِي اے دَي دَخْبُلُ خُوَاهِشَاتُ پَسِي جِي وَمَنْ أَذْوَلُّوا مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ نشت دلوی گمرام ممن داغ چانا اتبا هواهو چه غروان شوید دخل خواهش پسی بغیر هدم من اللہ بغیر دس هدایتنا دا اللہ دا طرفنا ان اللہ بیشک اللہ لا یهد القوم الظالمین هدایت نکوی قوم ظالمان تام ولقد وصلنا لهم القول او بشك بيان کړ دې موږ دې ته قران وصلنا فمانا د بیننا دې او دا القول نه مراد قران حکیم نه بیان کړ دې موږ دې ته قران او دلهم زمیر دی اهل مکی والو تراجی دی او وصل وی پی وسکولو تا رالی گلی دی مونگ پدوی قرآن متواصلن یو بل سر پی وس پی وس او یو بل پس پی در پی او لگاتار یاد وصلنا مانا داوا پی وسکڑ دی موندوی تا خبر د دنیا او د اخیرت تا بویگنی دی اخیرت تا گوری دا اخیرت دا خبر دا سی بیان مکڑے پی وسکڑ می دی دوی تا خبر دا اخیرت تا خبر د دنیا سرا تا بویگنی دی اخیرت پستر گو گوری اللہ خبر ورکڑ دی اللہ رسول چزم کدن کې بسوي قبر کې بسوي میدان د محشر کې بسوي لعلهم يتذكرون دې د پاره چې دې نصيحت قبول کړي الذين هاغ کساناتهم الكتاب اچ ور کړ دې موږ وي ته کتاب من قبله مخکد دی قرآن حکیم ناب هم نواغوی بیهی پدی قرآن بانی یؤمنون ایمان ساتیم ایغی کی کم اہل حق دی ناغی پدی قرآن ایمان ساتیم یادوار زمیرون دا اللہ حبیب تراجی دی الذين هاكسان اتيناهم الكتاب چې ورکړی دې موږ غوي ته کتاب من قبله مخکې د دې حبيب دا الله نه دا الله د حبيب نه هم به يؤمنون غيب دې پیغمبر عليه السلام ایمان ساتي واذا يتلى عليهم کل چول استې شي په دې دا قران حکيم قالوا نوائد ویامننا به ایمان روڑے مونگ پدی قرآن بانے انہو الحق من ربنا بے شک دا کتاب حق دے دا طرف دا رب زمونگنا انہا کننا بے شک او مونگا من قبلی ہی مخکد نزول دے دی قرآن حکیمنا مسلمین اللہ لتابدار او موږ د مخکې نه پتمو چې خیرنې کتاب برازي اولائک دغه خلق د اهل کتابونه چې په خپل کتاب او پیغمبر ایمان او چې قران او د الله حبيب راغې فاغي ایمان ساتي یؤتونا اجرهم مرتين وربکړې شي دوی ته اجر د دوی دوکارتا یوتاون اجرهم مرتين وربکری شی دویتا اجر دوی دو کرتا یو زل اجر پدی چی پخپل کتاب و پخپل پیغمبر ایمان روڑیو او بل اجر پدی چی پدی اخیرن شریعت ایمان راڑو گر دوی سر دا اجر مرتین وادا و شوام او قرآن و سنت کی چی علماء لطولی دی نو تقریبا سشل فوری دا سی اشخاص لطولی چی اغی سر اللہ دا اجر مرتین وادا فرمائی لی قرآن و سنت کی تقریبا دا سی خلق چی اغی سر دا اجر مرتین وادا شوی سشل فوری تقریبا رسیگی یو پائے کې ګور دغه اهلي کتاب ایمان وروړي یو مرئ دې د چاپ مملوک نه او دې د الله حکم پورا کړي او د خپل مالک په حکم کمین راولي اے د چا غلام دې د مالک حکم پورا کړي او د الله کوم فرایز دې پدې کوم کمین راولي ندی غلام لبم دعا جرو نوی او درې مغسڑے دی دی دوین زوا داغی خکل تربیتی اوکو ابی ازادکا او دغوین زی پنکاو غستف لہو اجران ندد دا پارم دعا جرو ندی دا حدیث دی دا مسلم شریف امام شابی دا حدیث بیانولو نخپل شاگرد خراسانی توئی وی دا حدیث والا بغیر د سکڑاونا یو سڑی با دا داسی یو حدیث پسی دا مدینی منوری عمرہ سفر کولو دی سر دا اجر مرتین وادا شوی دا اجر مرتین وعده شوی ابو هرره رضی الله عنه چې دا حدیث بیانولو وی والذی نفس ابي هريره بيديه فازات می دي قسم وی چې روح دا ابو هرره دا په لاسو کې ده لولا الجهاد فی سبیل الله والحج وبر امي لا احببت انا موت وانا مملوك ادا ده صحابه اولی شانو وی پا غزات منی قسم وی چی روح می دا غلاسو کنے کدا اللہ لارک جہاد نوے او ددی اجر نوے او د حج ثوابون نوے ادا مور سر دا احسانات و اجر نوے نزخو خوم چی زمر شوے وے او زمرے وے ادوم را د مور خدمت کولو نفلی حجونه ترغه نکول تر دی چې مور وفات شو او اجر مرتين مقصد سره چې کوم هر عمل سوکو کی نو الله یو فلس یو په وسوا یو په دغنا باندې دا اجر نو ورته د دلتا نفس عمل ورته د وکره تلیکنه کیږي الکه موز دی یو د موز عامي ثواب دی چې چا یو نیکیو کنو یو په لسبانه وای او دې کې نفس عمل ورته د وکره تودي کله شو او ان عامي ثواب غد دین علاوه دی اولائک یوتو ناجرهم مرتین دا خلق آغدی چی ور بکریشی دوی تا جرد دوی دو کرتا بما صبرو پس سبب دا آغچ دی صبر کنیو ویدرعونا بالحسنت سیئتا او دفا کئی دی پنی کئی سر بدی لرا اے گنایو کان ور پسینی کی کئی او ګره ګنا پسې چني کیو شي نو دغه ګنا په الله ختم کی لکه سوره هود کې تیر شول ان الحسنات یذهبن السیئات یادی دې کې د حسنین حلم او صبر مراد دې او سیئات خلق تکلیف دفع کوي په صبر سرا سیئه د خلق بد ردی دا د بلند اخلاق او ذکر فرمای یا دفع کوي بالحسنا په معروف سرا سیئه منکر لرا او دفع کوي بالحسنا په خیر سرا سیئه شر لرا یا دفع کوي د غصه په خړو سر غصه لرا یا دفع کوي بالحسنا په شهادت د الله اله الا الله السيئه شرک لرا و مما رزقناهم ينفقون او هغه چې دوی تکم رزق ورکړي ينفقون نو دا غین لګوي یا دا مانو دفقی پا توبی و استغفار سر گناہونا اے گناہ تی ہوشوا و دا خالق و مالک روان دے صحیح توبہ و استغفار ادا کئی و ایزا سمع اللغوا کلچ واوری دید گناہ خبرا دا لغو مانا در تمخ بار بار تیر شوا لغو ستا و شرک تا و ویوری دیش ویوری دو شرک یا لغو ستوئی د خلقو کنزلی واوری دی لغو ستوئی د خلقو بدر دی واوری دی اعرضو عنہو نمخیوارو نداغینا کلچ واوری دی اللغو د خلقو کنزلی بدر دی او اغا ذهنی او بدنی د تکلیف خبر اعرضو عنہو نمخ گرزوی دی داغینا وقالو او دیوائی لنا اعمالنا مونگ دا پارز مونگ دا دینی کو عملنو بدلی بی ولکم اعمالکم او تاسو لستاسو دنا کار عملنو سزا بی سلام علیکم اے سلام دی پتا سو داد رخصت ای سلام دے لکه چالوی تالمی دی سلامی لا نبتغی الجاہلین نلٹو مونگ صحبتو جگڑی دنا پوہو مونگ د جاہلو سرپ جگڑی مناظری او دی سرد کنزلو سلسلن جاری کوو انک بیشک تاسو چی ای حبیبا علا تهدی تاسو هدایت نشی کول من هاغ چاہتا احببتا چستاسو داوی سر مینا و محبت دے ہدایات نازل شویو دابو طالب بارکی لکہ حدیث د بخاری و مسلم شریف خراغ لینی چدا آیات مبارکا دا ابو طالب بارکی لا حلال امین را لے گرے انکا بی شکتا سولا تہدی لار نشی سمولے من احببتا ہر غچاتا چستا سو داغوی سرمین دا استا سور سرمین دا خطا سور تلار نشی سمولے ورا هدایت او شوق پلا رکول دا د نبی په وسو طاقت کې نی نو نفی د شرک په تصرف وا د نبی کریم علیه السلام نام د الله حبیب ای تپزن د مرگ نامخ کې دعوت ور کړو واغوی د الله د حبیب دعوت نه دی قبول کړي ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله هدايت کوي هغه چاته چې غواړي د هدايت او فلا رکول مالک او خاوند الله دې وهو عالم بالمهتدين او ذا الله خفوهی پلار منذن کو وقالوا وایدا کافر دمکی مکرمی ان اتبع الهدى کچرم روان شو د هدایت پسې ما قد تاسو سره د الله حبیبا اے هدا سوچ د الله حبیب سره وڑی چې قران او سنت دې نتخطف من ارضنا او بتختول شو د دې خپل زمکنا منبد دیزینا خلق و شڑی اولم نمکن لهم حرمن آیا منگ زید ندی ورکڑ دویتا حرمن حرم آمنن چداد امن وال زید یجبا ایلیهی روڑیشی راجم کولیشی دی حرمتا ثمرات کل شین میوی دا هر یوشی رزقا من لدنا دا رزق دے دا مونگ دا طرفنا اے حرم کی خپل سکی گینا او دا گیر چاپی رب لادو میوی اغی تراجم کولشی یجبا الیه راجم کولشی دی حرم تا ثمرات کلشین میوی دا هر یوشی رزق زمون د طرفنا ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر پدوی کی پوهی گنا وکم اهلکنا من قریت نو ډیر هلاک کړی دی موږ د خاروننا بدرت معیشتها چې هغه تکبر کړو په خپل ژوند کې بطویرت تکبر کڑی وغوی معیشتا ها پخپل جون کی او دحت نور تیرشیو پخپل جون کی بطویرت معیشتا ها او اصل کی د بطور مانا دا اتغیان بن نعما ای پا نعمت بانی سرکشی کول ما ورت نعمتونه ورکړیو مال دولت او عمر می ورکړیو دی په هغه کې سرکش شول او معیشتها ای فی معیشتها چې هغه د حد نور تیر شویو او غرور او تکبر او سرکشی کړیو په خپل ژوند کې فتلک مساکنهم نو دغه دی دا غی کندرات او دا استوگ نزایونا لم تسکن چی استوگ نپکی ندکڑی شوی من بعدهم پس دا حلاکت دا غین اللہ قلیلا مگر لغنتی آلغنتی سری چی سوک پی دور زیادش بیا تیریگی صرف خلق پا دغه وطن تیریگی او پاغی کې سو وخت لګي نیمرز یا پورا راز وکنا نحن الوارثین او یو مونږه په میراث غشتن کې وما کان ربک او نذرفتا حبیبا مهلک القرى هلاک انکه خارون لرا حتا یبعثا تردی چرولیږي فی امها اے فی اصلها و کبیرتها فاغ اصل اولوی خار ددی کی رسولن پیغمبر اے نبی پا وڑو بانڈو او کلو کی اللہ ندر علیگلے یو غٹ خار بو او دا نور بانڈی او کلی دا غیتابی بو یو پیغمبرم الہ العالمین پا بانڈکی ندر علیگلے ذکر نبی او د خاص مقصد د فار رازی هاغه مقصد په خار کې ادا کیږي تر دې چې رولي روبېلي ګلو حتا یواث تر دې چې روليږي په اصل او په مند دي کې پیغمبر یسرو علیه ما یاتنا او دا درته قران خی چې پیغمبر راشي دا دنیا کې زمواري صدا لولي به پدوی آیاتونه زمونږه ځکه دا غدین دې چې اسمان راغله کیسی کہا نئی تاویلی ماویلی خودن نئے وما کننا محلک القرا نیمونگ احلاکون کی القرا خارون لرا الا و اہلها ظالمون مگر اہل ددی ظالمون ظالمانوی کافران مشرکانوی وما اوتیتم من شین آغا چی درکڑی شیوی دی تاسو تد سشینا اید دنیا دا سمرا نقشی چی گوری فمتا الحیات الدنیا ندا فیدد د جوند دنیا بس تر مرگ پوری پدی کی وقتی رول دی چی سوک مرشی پا بنگ لسکی او چی سوک مرشو پا مال و حکومت اپس ورنو بانی سکی فمتاع الحیات الدنیا ندا فائدت د ژوند دنیا و زینتها او داد دی زینت دے وما عند اللہ خیر و ابقا اواغچ اللہ سردی غردی و ابقا و می شدید اغیبان فنا بن رازید افلا تعقلون آیا تاسو اکل نکار ناخلی چه گور دنیا چه فانی او نمگنی دا او خیرت چه باقی او دائم دے نو دنیا مو پا غیر واندے کنی افمن وعدناهو اے هر غسوک چه وعدکڑی منداغوی سرا وعدا حسنا وعد خیستا اید جنت او د نعمتون وعد مور سر کڑی دا فهو لاقیهی ناغ داغی سر ملاوی دن کے دے کمن دے کی دیشی پشان داغ چا متعناہو چی فائدہ ورکڑی منگا ہوئی تا متاع الحیات الدنیا فائدہ دی جوند دنیا ثم هو يوم القيامه ابيا بوي غفرز د قیامت من المحضرين د حاضر کړو شونا فعذاب کی ويوم يناديهم فكمرت اواز بور کی دیتا فيقول نوب فرمای اين شرکا الذين کمزے کی دی ای صداران زمائے مشرکان و آغی صداران کنتم تزعمون چی وی تاسو چی تاسو بگمان کولو چی دا زمان سرئی صداران دی قال اللذین آبو آیا کسان حق علیہم القولو چی ثابت شوی دپا غیبان وینا دا عذاب ویو ربنا ایزمونگ رب هاولائی الذین دادی اغا کسان اغوینا چی مونگے گمرا کنیو اللہ داغ غلط مشران دی چی مونگے بیلاری کنیو ناغ مشران بوی اغوینا ہم مونگا گمرا کنیو دوی کما غوینا لک سنگ چی مونگا پخپل گمراو تبرعنا الیک بیزاری سرگندو مونگا تا تا مونگ د دوی د دین او د دین بیزاریو تبرعنا الیک اے بیزاریو مونگا تا تا د دوینا او آغا چی دی کم کفر و گناہونا آغے اختیار کنیو تبرعنا ایلیک بیزار ایو منگی لیک اتاتا یا بیزاری مخک کو منگی لیک اتاتا ما کانو ایانا یعبدون نو دوی چی خاص منگتے عبادت و بندگی کولا وقيل ادعوا شركاءكم وبويل شري مشركان متفرز قیامت روب لي غخبلي صدارانو لکه دنیا کې بتا ورته شرو رسېږي را مدد شي دلته مرو بالا پلوې مشکل کې چې خلاص دي کی فدعوهم ندی بیرو بلی فلم یستجیبو لهم نو قبلو آلگو نگی دفریاد ددوی ورعو العذابا و بگوری دی عذاب ایدوی با عذاب گوری دغ غلط مشران و کشران لو انهم کانو یهتدون دلو که شرطی شین و جواب محروف دے لو انهم کانو یهتدون که چره و دوی لار مندن کی ای پا دنیا کے لار مندلے وے لما رعو العذاب ننن بے عذاب نوے قتلے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَكَمَرَسْ يَوَازْ بُورْكِ دْوِيْتَا وَرَدْوَشْ پِتَمَيَاتْ كِمِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ او بیاد آغی تکرار دے زکا مخ کی ددین تپوسو دا اللہ دا وحدانیت بارکی او دل تدد انبیاء دا نبوت او رسالت بارکی پختن اللہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَكَمَرَسْ يَوَازْ بُورْكِ دْوِيْتَا فَيَقُولُ نو بفرمائی رب کریم ماذا عجبتم المرسلین سجواب ورکڑو تاسو او سجابتو قبلو آلکڑو تاسو المرسلین داغرا لگلو شو پیغمبرانو زما پیغمبران راغلیو تاسو لے دعوت درکڑو تاسو داغوی سداوت قبول کڑو فعمیت علیهم الانباؤو نو پٹ بشی پدوی دلیلنا دنیا کے خودے زان تا دو کفر بی دینی دلیل لٹھئی فعمیت علیهم الانباؤو نو پٹ بشی پدوی الانباؤو دلیلنا و خبرنا پټ بشي پدوي دلیلنا فهم لا يتساءلون دوی بده او بلنا تپوشنم نکي د ډېر هيبت وجنا یاد دی وجنا چې ټول په جهل او ناپوهي کې برابر دي فاما من تابا هر چې هغه څوک دې چې توبه وست د شرکنا وآمن ایمان راڑو وعمل صالحا او عملیو کنیک فعسان زردا ان یکونو من المفلحین چیشی بده من المفلحین دکامیابنا وربک یخلق ما یشاء ویختار او رستا پیدا کوي هغه جو غواړي او خوښي ويختار او غرقول کوي الک څنګه د اریو شي خالق الله دې پیدا کوونکی الله دې نو هر شي تا غرواله ملا ور کوي آیات کی داوی لک پیدا کوونکی الله دې نو پدی شی زونو کی او شیتا غروالی ورکولو عالم اللہ دے دو صفتون اللہ تثابت کل یو خالق لے یو یو شیتا غروالی ورکی گر الہ العالمین انسانان پیدا کل او پیغمبران پک غرکل میاشتی پیدا کی رمضان پکی غرکو رزی پیدا کی او دارفی رزی پکی غرکا شپی پیدا کی او لیلت القدر پکی غرکو زمکی پیدا کا او حرم دمکی پکی غرکو وربک یخلق ما یشاء ویختار رفستا پیدا کوي هغه چې خوښي شي ویختار او ورکول کوي با کان لهم الخيرا الک څنګه مخلوق پیدا کول نشي کوله نو نشته د دوی لره ورکول ا د یو شی پیدا کول نشي نو یو شی ورکول نشي سبحان الله پاکی د الله لرا وتعالى عما يشركون او د الله چد د غنا چې دوی ور سره کوم شریکان جوړي وربک یعلم ربستا پوی ما پاتو کنو صدورم چې پټي سینې د دوی و ما يعلنون وغچ دوی سرګندوي وهو الله ده الله لا اله الا هو نشته ده بل ده عبادت او بندګي مستحب الا هو مگر ده يو الله ده له الحمد في الاولى دي الله ده فارا صفاتنا ده کمال او خدایتوب دي فی الاولا پا دنیا کی والآخرا و پا آخرت کی ولہو الحکم او ددی اللہ فی سل چلیگی پا مرگ و جون پا عیزت و ذلت کی پا صحت و بیماری کی دیتا و حکم تکوینی وئی ولہو الحکم اگر مبتدا و خبری در تدوار مار فکل خاص د الله فی سل چلی په مرګ او ژوند عزت او ذلت صحت او بیماری ورکولو بندولو کې ډیرولو کمولو کې بل د اس ژوند یو د مړی فیصله نه چلیږي یا حکم نمراد حکم تشریعی دی خاص او یوازې د الله حکم نه ادا دا الله حق دے چوئی دا حلال دی دا حرام دی پیغمبر خود الله دا حلال و حرام و بیان کئی او دا روا دی او دا ناروا دی و الیه ترجعون او دغ اللہ تبتا سور برجول شئی دا گورا و هو اللہ لا الہ الا هو دا داو دا اللہ دا وحدانیت اس پدید دلائل و انبار در تا پیش کئی او هر یو دلیل د مسلماتو ندے ایدہ دعوو تا اللہ نا بغیر بل الہ نشتا اگر قرآن بی پروائی سرما ہو رہی غفلت سرا دادی روجی او دی میاش دی لچه سملاو دی دیامخی لچه قرآن دی دی و جن ملاو دی اسم برجتا اجرنا غټي خود قران عمر اجر نشتا ورمو زیات نه زیات ځان ستړي کوشل راکاته تراویح کو یو یا چې وای اجازه د کوشل راکاته نه پر دیوز وز تراویح طلب یا ها بای خدا علی جتا آیات له متوجی هغه ته ناشنه یو خپل خوا ګوري و یو یا چاول استو وی خیر دمر اجر دې لکه یو قیمتی اوخ نو بیا صاحب نه حساب کوه ځان سره دا خوګنه دی قران د ذکرې د خولو د دې د فهم غاجر دنیا کې ملاوي دي د دې نه بس جوړ شوی یو یو آیات ویل لستل د یو یو غټي اوخ یو مر ثواب دی ودا نه چې ته ولا ګورې نه یا یو خابل خواگور یا غافل چیزو کس دکی زان پی پوکو او دا گورا دی ایمان او توحید خبری دی دا دیز دکولم دی ایمان او د توحید دا خبرو پا منگ فرز عین دی او د موز او دا روجینم زیاد فرز دی زکا موز او روج خبال موز روج کی چی او سڑی ایمان زدکی ایمانو پی جنی وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ دَادَا وَوَا الله اله دې بل سوق نشتا وې دلیل په سره له الحمد فی الاولا والاخره اے په دنیا او آخرت کې د الله د خدای توف صفاتونه دي ور آسمان پیدا کړي زمکه پیدا کړي باران ورای زرغونی کوي د دې نور په لاس کې سي بنده خو عاجز او عاجز دی او دا الله زکه الٰه دی او بل څوک نشته دویم دلیل پیسو والاه الحکم یوازی د دې الله فیصله چلیږي والاه الحکم د دې الله یوازی فیصله چلیږي په مرګ او ژوند صحت او بیماری کې دریم دلیل دی ویلیه ترجعون الہ واغ دې ټول بور تا جزا بربندو سرتور پیشي اغه چاته ست الہ وې چې سبب سرتور بربند د الله مخل ولاړوي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او الٰه واغی چی صاحب بکی دچا بارکی بوئی چور تے ورواچو او دچا بارکی بوئی جنت تے بوزی نداد دغی داوی دپار درم دلیلو اس سلورم دلیل ذکر کئی وَإِلَاه غَوِي چی دشپی دا نظام دا غپلا سو اختیار کرے ورش پیرا وستا کالاش پنرا ولی دا ټول دنیا او مخلوق کرا جمشی نش پن شیرا وسته قل فرمایا ارئتم خبر را کیماتا ان جعل الله علیکم اللیلا کشرو غرز الله فتا سبانشفا سرمدن میشا الی یوم القیامت اور زید قیامت پوری من اله غیر الله نسوک دے معبود او مددگار بغیر د الله نا یاتیکم بدویا چراب ولی تاسو ترنا ایک الله تر قیامت شفکان ورن راخی جئی نو پدی مړو ژوندو انسانانو پیریانو ملائکو کی سوکشتا چرنا او رز درا ولی افلا تسمعو ویش پدک وینینا نو آیا تاسو او ریمنا او دا پینزم دلیل دی رستو آیات مبارکہ کی پدی خبرا وهو اللہ لا الہ الا ہو قلو فرمایا ارے تم خبر را کیتا سماتا ان جعل الله عليكم النهار كچرو غرزه الله پتا سور سرمدن ہمیشا الى يوم القيامه رزق قیامت پوری من اله غير الله نسوق د اله او معبود بغیر د الله نا ياتيكم بليل شراب ولتا ستشفا تسکنون فی چتا سباران کوئی پاوے کی افلا تبشرون آیا تاسوی نینا ومن رحمتی او در رحمت دی اللہ نجعل لکم اللیل والنہارا پیدا کڑی دتا سد پارش پاورز لتسکنو فی ہی دې لپاره چې آرام وکړي پدې کې پدېش پاور اسکي ولي تبتغو بالفضله او چولټوي د الله د فضل او د رزق حلال لا دغه باز خلق د شپې کار کوي د شپې کار سنا روان نه چې د شریعت د حدود د لان دی او مصفکه نه قضا کوي ولعلكم تشكرون ودید فارچتا شو شکر ادا کئ و یوم ینادیهم تکرار د فارض تا کیته پکمر چواز غور کی دیتا فیقولوا فرمایه نشرکا الی الذین کمزے کیلئے مشرکان وی صداران زما حق کسان کنتم تزعمون چی وی تاسو چی تاسو پاغی خیال و گمان کولو ونزعنا من کل امت شہیدن او روب باسو رابکا گدہر امتنا گواہ فقلنا نوب فرمایو منگ دغ امتنتا هاتو برهانکم روڑی دلیل ستاسو اے هر چاہتا بوئی تا دیتا دین وی نن بد دید دین والی دلیل پیش کے دین خوا گئی چه ما فرمایلی وی زما پیغمبر فرمایلی وی قرآن و سنت کی وی هاتو برهانکم روڑی دلیل ستاسو تا تا چور تا دینوی او تا سکول دا دی دلیل نن پیش کا نگور تاویلی ماویلی افلانی ویلی افلانی او مشر ویلی دا پا شریعت کی دلیل ننے هاتو برهانکم الہ العالمین بدی ٹھول امتن تووی هاتو برهانکم روڑی دلیل ستاسو ایتا دنیا کی دیتا دنوی نند دید دنوالی دلیل پیش کا فعلمو پوہ بشدوی ان الحق للہ چی بیشک حق خاص اللہ لرثابت دے ودولان هم ما کانو یفترون او رکب شید دوینا آغا چی دید زانکم درو جوڑول ان قارون بشک قارون کان من قوم موسیٰ ود قوم د موسیٰ علیہ السلام نا اکثر علماء داوی ویدا قارون د موسیٰ علیہ السلام د ترزویو اکثر اہل علم مفسرین وی علی انہو کانا ابن عمیه دے دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزویو او قارون اسم عجمی دے او دا علمیت او دا عجمی دا وجن غیر منصرف دے بیشک قارون کانا من قوم موسیٰ و دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہم نو تکبر و سرکشی کڑی و دائی مقابل کی ایس تکبر و سرکشی کڑی و زکد دا مال دیرو اولاد دیرو نو دے داغی دو جن پا غرور و تکبر کی راغلیو یاد بغا مانا دی دے کیو لماو کڑی کینی او حسد پا مخکڑو چردا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دمرلوی مقام و مرتبہ لی ورکا وآتیناہو من الکنوز او ورکڑیو مونگ دی قارون تا من الکنوز د خزانونا ما هغه خزانی ان مفاتحهو یو مانا داو داغی صندوقناو داغی لوخی لتنو خام خادرانو بالعصبت پیوی ڈلی عصبہ ڈلی توید دریو نتر لسو پوری مفاتحهو ایسا نادیقهو و اوعیتهو دا داغی خزانو صندوقنا او داغی لوخی لتنو خام خادرانو بالعصبت فیوی ڈلی باندی فیوی ڈلی باندی درانو اولی القوتی چه خاندان د قوتو اولی القوتی چه خاندان د قوتو یاد مفاتحهون مراد دے دے کی چابیانی دی ما هغ ان مفاتحهو چی بیشک چابیانی داغی نو دا جمع د مفتح وا چې باغی او شی کولاویږي. اذ قال له قومه کله چې ویلی دی قارون ته قوم د لا تفرح لوی مکوا او مستی مکوا ان الله لا يحب الفرحين بشك الله من محبت نساتي د تکبر او د مستی کوونکو سرا وابتغي ولټ او فيما باغ مال کې آتاك الله جل درکنه الدار الاخرته کور د اخرت په دې مال د اخرت کور ځان ته ولټو دا د الله پر ځوان گئی کې ولګو ولا تنس نصیبك من الدنيا او مهر او برخه د دنیا نا ای دنیا کې الله تا ته ګور خپل خوراک او سکاک خپل جامې دارنګ دا ستوګ نيزه نکاحونه اسور لې دې در ته حلال کړي نو د دنیا برخه د مهر وا خکول شور لئی خکول کور او خراک او سکاک او جامیم د دین استعمال کا و احسن او دا اللہ دی مخلوقاتو سرخی گڑاو احسانو کا کما احسن اللہ الیک لکا اللہ تا سر احسانو خی گڑا کڑی ولا تبغی الفساد فی الارضی ملت و فساد پز مککی اے گناہونا مکوا مال و دولت در کڑی دا اللہ نا فرمانی مکوا ان اللہ بیشک اللہ لا يحب المفسدین بنا نساتی دا فساد کون کو سرا قال قارون ویلی انما اوتیتو على علم عندي وی بیشک دا را کڑی شوی دی ما تا فسبب دا غیلم چی ما سر دے اے علا علم عندی علماء سو توجیحات کڑی نو سوچ و لکوئی اے علا علم اے فسبب دا علم دا اللہ عندی فما اے وی زبد دی اہلم او الله لفته وجه دې دې اهل له رزقه ماته دا دمر مال راکړې اوس باز نه پوي وای ما کې به سلیدل چې دا دور مال راکړې دتا له دې درکړې کنه او باز په کې وي ګرته الایا ذو الله الله په جندره اسی صدر کړې دي دا ګوره قارون خبر ده د وجه د علم د الله نه فما چې زد دی اهلم یا علا علم عندي راکړي دي دا ما ته د وجه د علم نه چې ما سره ده یعنی زد دنیا په غټلو پويګم ور د مال نسبت خپل کسب او تدبیر توکو او تقدیر شاته او غرزولو وې دا ما ته چلو ناراضي او زپ مال غټلو په تجارتونو پويګم نسبت خپل تدبیر او خپل عقل توکو ته ګوره نه ګور عقل من شړې دی او دی وی نړۍ روټۍ درکې نشتا اواز یې شړې ساده دی لی ونه هغه د سروش پینو زرو سره لوبي کوي اولم یعلم آیات پوهنه ان الله چې بشک الله قد اهلک من قبلی بشک اهلاک کړیو د دنه مخکي من القرون د پیرونا مناسو هوا شد منه قوتن چې هغه ډیر مضبوط د دنه په قوت او طاقت کې واکثر جمع او ډیر په جمع کول د مال کې ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس لکیږي د ګناهونو د دوی د مجرمانو نا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اے تپوس نکیگی پبارد گناہن ددوید مجرمانو کے ور اللہ رب العزت خوئی جزب تپوس کوم او دل توئی تپوس نکیگی لکم اخدر لتیر شویات فوربک لنسألنهم اجمعین در آیات دا مانا رب کریم بدا تپوس نکی جدا گنا تا کڑی کنی دنیا کڑی قیامت کدا سنوی جدا گنا دی کڑی دکن دی دکنی التب تپوس دائی چی اولی دی دا سکول اولی دی دا گنا کولا آخو اللہ تا علم دی دا سی بنوی جدا تا کڑی دکنی دکنی بلکی دا بوی اولی دی دا سکولا فخرج على قومه روته ده پخپل قوم في زينته پخپل زيب زينت کې قال الذين ولوا كسانو يريدون الحياه الدنيا غير عدلر لد ژوند دنیا اې دې په خولي لباس کې او پنو کرانو خادمانو او سور لو کې روته ویلی واغا کسانو یریدون الحیات الدنیا چی غیر آدلر لد جوند دنیا د قارون دی سورلو جامو دی مزود چو قتل یا لیت لنا حیر ماند چوی مند پارا مثل ما اوتی قارونو پا مثل داغ چور کلی شوی دی قارون تا انہو بشک دے لذو حظو عظیم خام خاخاوند برخلوی دی دنیا نا او د داغ مال او سورلو خادمانو تو پس خیدل وقال الذین ویلی واغ کسانو اوتو العلما چی غیت علم ورکڑ شویو او غیت دنیا په حقیقت او د آخرت په حقیقت اللہ پو اکڑیو دیت ویلی ویلکم تعجب دستا سپحال ثواب اللہ بدلد اللہ چی مومنانو نیکانو لے تیار اکڑی خیر نغ غرد لمن داغ چاد پارا آمن چیمان روڑے وعمل صالحن وملکڑ دنیک ولا یلقاها الا الصابرون د یلقاها ضمیر ستراجین اے ولا یلقاها اے هذه المقالا نشی ورکی دے دغشان وینا الا الصابرون مگر صبر نا کوتا یا دیو لقاها نمراد غ کلمہ التي تکلم بها العلماء چه دا علماء کوم او کولا لقاها نشی ور کې دا دی ور کې دی دا سه د حکمت خبره کم چې د علماء ذخلین روتا الا الصابرون مگر صبر نا کوتا یا دیو لقاها ضمیر دی ثواب تراجی دی او دا تانیس پدی تی بار دے چه ثواب پمانا دا مسوبتن دے یادو لقاها زمیر جنت تراجی دے چه اغا مفہوم دے دا لفظ ثواب نا ویا ولا یلقاها نشیور کی دے دا جنت الا الصابرون مگر صبر نا کو تجدید الله پتا بيدارو صبر کوي او دید الله دنا فرمانو نه صبر کوي فخسفنا به وبداره الارض ورخ کړو مونږ به اغا وبداره او کور داغ ور ډکړو مونږه اواد اغ کور پسمک کی قارون شرد کور او د مال او دولت نه الله فز مکه کې ورخخ کو فما کان له من فیات نو نو دا غد فارس ډلا ينصرونه چې داغ مدد دې کړې من دون الله ما سوا د الله نه دل پلی وی خو چې الله سوکرو دي سي نو بیا په دلو په لخر سوک د الله نه خلاصي ګنا وما كان من المنتصرين او نو غد بدلی اغسطن کنا سرد مال او دکورنا اللہ پز مکہ کی ورخخ کو و اصبح اللذین او گرزی دلی واغ کسان تمنو چی اغی آرزو او تمنا لرلی و مکانهو دا مرتبی دا قارون بالامس فرن اے پا وقت قریبا کی دتا پس خیدل او زیر دل یقولونا اغیوی ویکا ان اللہ دا ویکا ان حرف واحد دے بی جملتی ہی او دا پا مانا دا علم تردے دا پا مانا دا علم تردے ویکا انہو تغورنا بیشکا شاندار چې الله یبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن یشاء او چل چوغړی من عباده د خپل بندگانو نا ويقدر او څنګه وی چې چالو غړی لولا امن الله علينا کچر نو دا چې احسان کړو الله پمنګا الله په موږ احسان کړي چې موږ لم د قارون غنته مال نه ملاو لخسف بنا خامخا موږ بهم پزمکه کې د سر ورخخ کړي وي کانه تغور نا بشک شاندار لا يفلح الكافرون کافران کامیابی گنا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا اے گور د ټول دین نه چھوڑ درته دی آیات مبارکه کې جمع کړي چې جنت د چا زده جنت ته بشوږي وای تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ دا کور دا خیرت نجعلها گرزو منگدا للذین دهاغ کسانو دپارا لا یریدون علوا فی الارض چرادن لری دس تکبر پزمکا کی ولا فسادن او ند فساد اے جنت دچا زیرے چه سوک دنیا کی را دن لری پز مکہ کی ده تکبر او نی ده فساد را دستن نو ای تکبر خو پک خود نشتا او مفسد او فساد خو خود نکئی ده غرور او ده فساد ارادم نلری لا یریدونا ارادن لری دس غرور او تکبر پز مکہ کی او نه د فساد اراده دا وګوره جنت د هاغه چا د پاره زه کو اے علو فی الارض تو لا یریدون علوا فی الارض تکبر الوی توي او طلب د شرف او د منزلی توي اے دی وې زم چې د بادشاہ سره یې رب مشیر وې ازور سره وزیر وې او زه خود د سره په یو غټو خلکو کې یو غټ سړی و حضرت کرم رحم الله وی علو فی الارض تکبر ثوی وطلب الشرف والمنزله عند صلاتینها او دیس شرف او مرتبه د بادشاہانو سره لټی او فساد ثوی دا ګناهونو ثوی او د خلکو مال پنا حقا غستل ندایات دا غچا بارکی دے چه ای اهل العدل ای کی عاجزی دا او غرور او تکبر فکی نشتا فا فضیل ابن عیاض بوئی دا آیات مبارک و لستو رحمه اللہ ناغبوی زہبت الامانی و هاہنا لارل ارزو گانی دلتا ایر سڑے وی چیزلی لگ غٹ سڑے یرا ممبر و وزیرنے یرا زدن د بادشاہ سرسوے اے دا اس قسم لویئی ارادے ندا او نه د فساد را دلا عمر ابن عبد العزيز رحم الله چې کله وفات کېدو نو دا آیات دا وظیفه او بار بار لستو تر دې چې روح د بدن نو وته اے بادشاہ او پکې سمرا عاجزی وا الله وی تلک الدار الاخرته دا کور د اخرت نجعلها للذین گرزو ممداد هاغ کسانو دپارا لا یریدون علوان فی الارضوی چی رادن لرید ستکبر علوی ای پز مکہ کی ولا فسادن اوند فساد والعاقبت للمتقین او خیری د خیر انجام د کامیابی دپارا د تقوی دارو پرزگارو دیب من جا بالحسنتی حرغ چاچ رات للکل پنی کئی سرا اے نیک عملیو کو او دا مرگ نمخی مخی تباو برباد نکو او زان سر قبر خیرت لرو رسولو فلہو خیر منها دل رب غربت لوید دینا ومن جا بالسیتی چاچ رات للکل پگنا سرا فلا يجزى الذين نسزا بور نکریشیا کسانو تا عملو السیئاتی چیمل نکری دینا کارا الا ما کانو یعملون مگر حاغ چی دوی کم عمل کئیم ان الذی بیشک حاغ ذات فرض علیک القرآن چی فرس کڑے دے پتاسو حبیب قرآن دا به خلکو تر شوي دا به دوی ته بیانوي لرادوکه الی معاد خامخا واپس بدی کی زید واپس ایتا دا واپس ایجه سره چې غرض د قیامت دا نو بیا وتا سونه تپوس کای چې زما د دین او کتاب او زما پیغام دی خلقو تا رسول او کنا دایاتیو دا مانا لا چی دا معاد نمراد رزد کیامت دا اللہ دا قرآن رسول پا خل پیغمبر فرس کریو وی پا رزد کیامت بد دی رسولو تا پوش کوم نگو رکا دا مانا شینو دایات دا سی مانا شوا لکه سوره اعراف کې تیرو آیات شپږمولي کوي فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين الله انما دي په خپل ذات عالی قسم وي زبر انبیاء او د امتونو نه تپوش کوم او زبر د خپل پیغمبرانو نه تپوش کوم او دا آیات دا سیمانا شو چې تاسو له سوره مائده کې تیر شوه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته سورہ مائدہ کی اوصل نہ آیاتو یود آیات مبارک دا مانا وا یا الی معاد نہ مراد دیدے کی مرگ دے بیشک غزاد چې فرض کړی دې پتاسو عمل پدې قران عمل دا دې چې وی به رسه وی پدې با عمل کې لرا دوک الا معاد واه مخ واپس بدی کی زید واپس ایت چې مرګ دې یعنی دا د قران او دین رسول او رزن دې کال دې الیه ادعو و الیه مآب الله تبرا بللوی او د الله د تلو پورې بدا دعوت وی یاد ما عاد نه مراد جنت دې اے دا قرآن ویل او زدکول دا بد جنت دتلو سبب جوړ شي. یقینا ها غزاد چې فرض کړي نه پتا سو عمل په قرآن لرا دک ال امات خامخا واپس بدی کی زید واپس ای ته جنت دے. یا معاد نہ مراد مکہ مکرمہ دا غزاد چې فرض کړي له حبیب پتا سو قرآن رسول امت دا غزات و عدلا چی مکم کرم بفتحشی لراد دکھ الامعات واپس بدی کی زید واپس ایت چی مکلا. لکه څنګه موسیٰ علیہ السلام دخپل مور او دوطن لسکال بارو او لسکال پس د هجرت نا واپس راغه نا غزات بتاسم د مدینی منورینا فاتحه نمکی مکرمی توردن کی. قر ربی فرمای رب زم عالم خپوی گی من پاغ چا جا بالهدا چرات للی کری په هدایت سرا ومن هو فی دلال مبین او هر غسوک چی دی غیب و گمراه اخکارکی. وما كنت ترجو نويت حبيب جتا امید لرلو ايو القائلك الكتاب دا بني چې درب کرشي تاسو ته کتاب ودا د الله رحم او کرم دې الله رحمتم من ربك لكن رحمت دې د طرف دربستانا فلا تكونن د چې الله در باندې دور رحم کو کتاب در کو نخام خام کی گا زوہیرا للکافرین بلا تڑو امدادی د کافرو. اگر دو صورت اخیر د ما قبل سر اتڑنو موسیٰ علیہ السلام ویلی رب بما نعمت علی فلن اکون زوہیرا للمجرمین او دلتوی فلا تکونن زوہیرا للکافرین خام خام کی گئیم دادی دا کافرو اید کافرو تعاون و مدد مکوا ولا یسدنکا او بندی نکی تاسو لرا دا کافر عن آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنونا او دا دید لستو او دا دید عملنا بعد اید انزلت الیک پس د دین چې دارا لګري شي دی حبیب تاسو ته ودع الى ربك خلق را بلا عبادت او توحید او دین د خپل رب ته ولا تکونن من المشرکین او خامخ مکیگا د مشرکاننا ولا تدعو مرعب لمع الله سرد اللانا الہا آخر معبود و مددگار بل چا ترا مدد شمو آیا لا الہ الا ہو نشت دے بل دے عبادت و بندگی مستحق الا ہو مگر دغی واللہ دے کل شئن حالکن هر یو شی بفنا شی وفات بشی الا وجهه مگر وجه د الله هر شی باندې بفنا راشی یو د الله وجه د چې هغه د فنا نه مستثنا او بار نه له الحكم دغه الله حکم چلی حکم تکوینی او تشریعی یواز د دی الله فیصله او د الله فیصله چلی ور بند سوئی او د الله د طرف نشکی. اگر سورته اخیره د ما هغه ابتدا سره وترنلو فرعون خو وی چې موسی علیه السلام د پیدا نشی او د هغه لپاره سور ما شومان وجل وله الحكم فیصله چاو چلی دا اے فرعون حاکم دے بادشاہ لخکری دی تا کله به یو حکومت غواړي چې زه به داسې کوم او هغې دپاره ټول قوتونه به صرف کوي خو له حکمو کېږي بس چې صد الله خوښ ده. اګوره فرعون خو فیصله وکړه چې موسی علیه السلام قتلو خدا هغه فیصله نه چلی د له الحکم خاص د الله فیصله شدی ای مدین تلال لسکال پس واپس رال او فرعون ته مخل او دریدل او دعوت دینی ورته پیش کو او فرعون وی موسی علیه السلام قتلو او الله فیصله سو چلی دا فرعون سرد لخکر و الله په سمندر کې ورغرق کو له الحکم د دغه الله فیصله چلی. اگر موسی علی السلام بچو ته ایدل تکی نه زدر تور راډم چې ځان ګرم کای او فیصله چاو چلی دا له الحکم خاص د دی الله د فار فیصله را و الیه ترجعون او دی الله سب تاسو ور ګرځول شي. دغه چې هغه باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باندې راځه دا باند